düşürdün beni derde, düşürdün beni derde. Ayaküstü duramam, ayaküstü duramam. Seni gördüğüm yerde, seni gördüğüm yerde. Sokak başı meyhane, sokak başı meyhane.